programlamış iken Rabbinin öğütlerini dinlemek istemeyen aç gözlü insanlar ve devletler diğer masum insanların ülkelerindeki kaynakları da kendilerine mal edebilmek için çıkardıkları fesat ve kargaşa ile hiç acımadan insan olarak görmedikleri toplumların ölümlerini seyretmektedirler. İnsanlığın bu çıkmazdan kurtulabilmeleri bizler yoktan yaratan Rabbimizin öğütlerine kulak vermekten geçmektedir. Rabbimizin son elçiye indirdiği Kur'an'ı katışıksız olarak saf haliyle okuyup anlayabilirsek, okuduklarımızı hayatımıza uygulayabilirsek bu dünya hayatının cennete dönüştüğü görülecektir. İşte program konumuz araştırmacı yazar Akı Yılmaz Beyefendi Kur'an'ı hurafelerden arınmış biçimde ana dilimizle anlayabilmemiz için yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ olun, var olun. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta sizlerden gelen soruların bir bölümünün cevaplandırılmasını sayın konuğumuzdan istirham edeceğiz. İlk olarak Ali Özgür Beyefendi'nin bir sorusu var. Şöyle diyor efendim. Saffat 65. ayette şeyatin kelimesi geçiyor. Ama Hakkı Bey çevirisinde boynuzlu yılan gibi ifadeyle çevirmiş. Neden şeytan kelimesi boynuzlu yılan diye çevrilmiştir diye bir sorusu var efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Böyle Kur'an üzerinde araştırma yapan, böyle dikkatini çeken noktalarda araştırma yapan bu kardeşlerimize ben çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi Kur'an'ı içerisini okurlarsa, içerisinde ne var öğrenirlerse onları da sorgular ve sindire sindire kabul ederlerse işte tahkiki imana öyle ererler. Hani bazıları var, soru soruyor mesela, karşılaşıyor sohbetlerde, konferanslarda falan. İşte ben Kur'an'ın hak kitap olduğunu nereden bileceğim? Efendim işte Kur'an'ın tahrif olmadığını, işte hiç bozuntuya uğramadığını bana nasıl ispat edersin falan diye sorular alıyoruz. Evet. Şimdi ona soruyorum, sen hiç Kur'an'ı gördün mü? Okudun mu? İçerisinde ne var ne yok? Araştırdın mı, öğrendin mi? Yok, ne görmüş, ne aramış, ne anlamış. Ama Kur'an üzerinde adam fikir yürütüyor, tartışma yapıyor. Evet. Şimdi tabii onlar bir fantezi peşinde koşan insanlar ama böyle inceden inceye Ali Özgür Beyefendi gibi incelikleri araştıran ve sorgulayan arkadaşlara teşekkür ediyoruz ve ben hakikaten bir Müslüman kardeşleri olarak saygı duyuyorum. Şimdi konuyu iyi anlamamız için şimdi Ali Bey'in sorusuna da tam ikna edici cevap vermemiz için biz hani Kur'an'daki o pasajın o paragrafını okumamız gerekiyor. Oradan yola çıkmamız gerekiyor. Değerli izleyicilerimize çok çok kere hatırlattığım gibi şöyle bir şey var. Kur'an ayetlerinin içerisinden bir kelimeyi alıp da o kelime üzerinden hareket etmesinler. Bir cümleyi alıp da onun üzerinden hareket etmesinler. Mümkün olduğu kadar Kur'an'ın üzerinde Kur'an'ın necim necim okusunlar. Evet. Yani o ayetin veyahut da o sözcüğün geçtiği pasaj kaç ayetten oluşan bir necimse onu bütün olarak ele alsınlar. O zaman iyi anlarlar ve doğru anlarlar. Aksi halde iyi anlayamazlar, belki de hiç anlayamazlar. Şimdi burada Cenab-ı Hak cennetlikleri ve cehennemlikleri böyle iki gruba ayrılıp naklettikten sonra uyarım ayetinde bizi bilgilendirme açısından 62. ayette bir soruyla yola çıkar. İkram olarak bu mu daha hayırlı yahut zakkum ağacı mı der. Şimdi burada Müslümanları, insanları cehennemde zakkum ağacı diye bir nesneye yönlendirir. Bunu kavramalarını ister. Evet. Ve bu zakkum ağacını da yani burada tarif eder. Evet. Şüphesiz biz onu, bak o zakkum ağacını şirk koşarak yanlış yapan, kendi zararlarına iş yapanlar için bir sınav aracı yaptık. Evet. Şimdi burada iki nokta var dikkat edeceğimiz. Zakkum ağacını mutlak surette zalimlere diye geçer. Zalim, zulmün en büyüğü biliyorsunuz şirk koşmadır. Zulmün esas anlamı kendi ayağına kurşun sıkmak, bindiği dalı kesme demektir. Veyahut da tam Araplardaki orijinal anlamıyla kuzuların başına kurdu çoban yapmaktır. Zalim dediğimiz zaman biz şimdi bunu birine eziyet eden bilmem şu bu falan diye öyle şey yapıyor, öyle değil yani esas anlam. Ve de Kur'an-ı Kerim'deki zalim sözcüklerinin hepsi aşağı yukarı bu anlamdadır. Kendi zararına iş yapan, kendi bindiği dalı kesen, yaptıkları boşa gider. Emek verir verir ama sonunda diyelim ki balon gibi şişirir. Sonra bir iğne, tamam mı? Kendisi batırır. Evet. Bir başkası değil yani. Evet. Kendi şişirdiği balonu kendisi patlatan adam demektir. Zalim. İşte burada bunlar için Cenab-ı Hak şirk koşanlar için bir zakkum ağacından bahsediyor. Ve bu zakkum ağacını da bunlar için bir fitne yaptığından bahsediyor. Sınav aracı yaptı. Şimdi bu bölümü uzun. Yani hem cehennem olacak, hem ateş olacak, yani hem de ateşin içerisinde ateş ağaç yanacak. Ağaç nasıl olacak? Ağacın içerisinde ateşin içerisinde ağaç yetişir mi? Bunu müşrikler de hani şey yaptılardı da bu açısından sınav. Bunu İnşallah yeri geldiği zaman orada anlatacağız. İnşallah. Ama şimdi bu ağacı anlatıyor Cenab-ı Hak. Şüphesiz o zakkum ağacı cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Evet. Tomurcukları boynuzlu yılanların başları gibidir. İşte kesinlikle onlar ondan yiyecekler ve karınlarını bundan dolduracaklardır. Sonra şüphesiz onlar için bunun üzerine kaynar su karışımı bir içecek vardır. Sonra da şüphesiz dönecekleri yer kesinlikle cehennemdir. Evet. Cehennemde bu zalimlerin, müşriklerin çekeceği azabı anlatırken onlara bir de zakkum ağacını yedireceğinden bahsediyor Cenab-ı Hak. Evet. Şimdi bu zakkum ağacını anlatırken Cenab-ı Hak burada tomurcukları boynuzlu yılanların başı gibi der. Şimdi sözcüğün orijinali Keru'usi şeyatin. Şeytanların başları gibidir. Sözcük şeyatin diye gelir. Evet. Şimdi kardeşimiz burada şunu şey yapmış. Tabii halk kültüründe yerleşmiş bir şeytan anlayışı var ya. Evet. Oradan hareketle bu soruyu sormuş. Tabii. Şimdi değerli izleyicilerimiz şunu bilsinler. Evet. Kur'an'daki geçen hani şeytan çok anlattık biz bunu. Halk kültüründeki şeytan değil. Halk kültüründeki şeytan gibi şeytan diye bir şey yok. Yok zaten. O tamamen vehim, yani uydurma bir olay. Şimdi şeytan sözcüğünün orijinal anlamı, bakın şimdi orijinal anlamı boynuzlu, ibikli bir yılanın adı. Şeytan var ya. Evet. Arap coğrafyasında çöllerde biten yetişen, çölde yetişen, oralarda yaşayan, boynuzlu, ibikli, yani kafası çok çirkin görünümlü. Görünümlü. Bir yılan cinsinin adıdır. Evet. Şeytan. O bölgede oluyor. Evet. Ha, bu o bölgede oluyor. Şimdi orijinal anlamı budur. Evet. Sonradan bu çirkinliği, bak bu çirkinlik mecazi olarak haktan uzak. Uzak. Bak haktan uzak çirkin iş yapan insanların da adı olmuştur. Hı hı. Bak, haktan uzak, haktan uzak, gerçekten evet. uzak, çirkin iş yapan adamların da adı olmuştur şeytan. Ve öylece bizim yani hani Kur'an'da tasvir edilmiş 20 maddelik bir şekilde falan verdiğimiz şeytan şu demek, şeytan şunu şunu yapan adamlar şeytandır diyoruz ya. Nitelikler o kişiler işte, ve kurumlar şeytandır diyoruz ya. Onlar neden? O çirkinlikten dolayı doğru. mecazen onlara da bu isim verilmiştir. Şimdi bütün isimler, yeryüzündeki bütün isimler her dilde, özellikle ilk isimler tabiatla uyum, tabiatla insan arasındaki ilişkiden dolayı doğmuştur. Evet. Ve şeytan sözcüğünü Araplar ilk defa o yılana, o yılan türüne isim olarak vermiştir. Ve burada da öyle söyleyeyim, bu ayette de şeytanların başları gibidir dediği zaman bizim mecaz anlamdaki aldığımız şeytanların başı değil, gerçek, özgün anlamı olan boynuzlu yılanların başıdır diye evet. anlamı budur. Arap coğrafyasında anlaşıldığı evet. şekilde. Evet. Orijinal anlamı budur ve bu sözcüğünde burada orijinal anlamı söz konusudur. Bizim diğer taraflardaki kötü insanlara, kötü kurumlara şeytan dememiz, kötü olduklarından dolayı, çirkin olduğundan dolayı mecazdır o. Mecaz olduğu için. Ha, evet. Yani halk kültüründeki zaten yok da Kur'an-ı ifadedeki başka yerlerdeki şeytan tamamen dediğim evet. gibi mecaz anlamıyladır. Evet. Ha, bunun vereceğimiz bilgi bu kadar. Bu kadar. Çok teşekkür yani ederiz. Orijinal anlamı bu demek. Evet. Mecaz anlamında da açıkladığımız diğer şeytanlar demek. Çok teşekkür evet. ederiz. Şimdi ikinci izleyenimiz Hatay'dan Abdülgafur isimli bir izleyenimiz var. Sizlere selamdan sonra evet. hangi ayet olduğunu bilmiyorum ama diyor kıyamet günü cennettekiler cehennemdekilere diyorlarmış. Sizler neden buradasınız? Biz namaz kılanlardan değildik. Bu doğru mu? Böyle bir ifadeyle söylendiğini duymuş arkadaşımız. Şimdi demin bir şey bahsettim bundan evvelki soruya. Değerli izleyicilerimiz, Kur'an'ı doğru anlamaları için bir ayetten, bir paragraftan, bir pasajdan, bir kelime, bir sözcük almasınlar tabii. dedik. Mutlaka necim okusunlar dedik. Necim olarak ele alsınlar dedik. Evet. Bu bir. Şimdi bunu yine aynı şekilde cevaplayacağız. Bak şimdi enteresan noktaya bak. Tabii. Yine Kur'an bütününü necimin içerisinde ele aldığımız zaman bunu öyle şey yapacağız. Şimdi şöyle anlatayım. Birincisi olayın namaz evet. sözcüğüyle açıklanmış olması veyahut da bu işin tüccarları tarafından, tefsir esnafı tarafından, din esnafı tarafından, din tüccarları tarafından öyle kullanılması külliyen yalan. Tabii. Tamam, gerçeğe aykırı. Orada namaz da geçmez, namaz kılma da geçmez. Şimdi bu ara şöyle anlatayım. Yine pasajı şeyden başlayacağız. Müttessir suresinin 38-39. Ayetinden başlayacağız. Evet. Orada 38-39'da her nefis, her benliğini bulmuş kimse, sağın yaranı hariç, kazancının karşılığında bir rehindir. Tabii. Bunun anlamı herkes yaptığının cezasını çekecektir evet. der. Ama ashab-ı yemin hariç. Cenab-ı Hak burada onlara bir istisna yapmış. Konumuz da bura değil aslında. Bak onu da anlatayım da. Burada istisna yapmış. Sağın yaran hata yapmış olsa bile Cenab-ı Hak onu rehin tutmayacak. İpotek altında tutmayacak. Affedecek. İnşallah. Evet. Bak. Burada onlara bir ümit var. Onları affedecek. Onları bağışlayacak. Ha. Bu şimdi burada devam ediyor. O sağın yaranı, ashab-ı yemin var ya, o bahçelerdedirler. Yani cennetlerdedir. Cennette. Suçlulardan soruşur dururlar. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak burada bir canlı sahne kurmuş. Evet. Bildiğin tiyatro. Bir tarafta cennet, bir tarafta cehennem. Cennette sağın yaranı var. Evet. Bunlar yani bir küçültülmüş böyle bir tiyatro sahnesi olarak cehennemliklerle konuşuyorlar. Evet. Onlara sesleniyorlar. Bakın şimdi burada enteresan şeyler. Sizi sekara sürükleyen nedir? Evet. Neden buradasınız? Niye bu cehenneme geldiniz? Evet. Bu bu sahne, cennet ve cehennem sahnesi daha yaşanmadı. Kıyamet kopup cennet cehennem kurulmadı. Tabii. Böyle bunu önceden bize Cenab-ı Hak bildiriyor rahmeti gereği, herkes aklını başına alsın diye. Evet, tabii ki. Bak şimdi. Soruyorlar niye cehenneme geldiniz? Ha işte bunu çok dedim ben şeyde. Bunların canlı evet yayını, toplu olsa, yani gösterimi ama animasyon olarak ama büyük tiyatrolarda bunlar canlandırılabilse çok müthiş canlı şey olarak insanlığa mesela camilerde, salonlarda, konferanslarda bunlar canlı gösterilebilse daha etkin çok olur. Etkili bizim olur, anlatımımızdan çok bin kat daha etkin olur. Tabii. Suçlular cevap verirler. Bakın şimdi. Biz salatçılardan değildik. Hı. Bak buradaki salat geçer. Bunu namaz diye çevirirler bir. Aynen. Bu sahtekarlıktır. Evet. Şimdi bunu öyle kusura bakmasınlar. Yani evet, artık sağır sultan bile duydu, duydu derler. Bunu ta evet bilmem neredeki en ücra köşedeki insanlar bile öğrenmiş olmasına rağmen evet hala bu işin ticaretini yapan adamların salatı namaz diye çevirmeleri maalesef iyi niyetten öte bir şey. Evet. Şimdi biz salatçılardan değildik. Salatı anlattık. Nedir? Salat destek demek orijinal. Kur'an'a baktığımız zaman salatın iki yönlü destek olduğunu. Bir mali destek, bir de zihinsel destek. Zihinsel desteği insanların eğitim, öğretim yaparak reşit yapılabilmesi. Evet. Öteki de kimseye kul olmayacak ölçüde, kulu kölesi olmayacak ölçüde onlara istihdam sağlanması. Olay bu. Tamam. Evet. Birisi bu. Yani adamlar diyor ki biz bunları yapmıyorduk. Ne kimse aydınlansın diye, reşit olsun diye, ne de falan filan kölelikten kurtulsun diye hiçbir gayretimiz yoktu. Biz öyle onlardan değildik. Bizim diyorlar. Bakın işte burada evet bak. Bu bir. Olay bitmedi şimdi. Bitmedi tabii. Aha, devam ediyor. Şimdi evet işte onların ayeti, yani bir ayeti bir sözü tek başına almayın hı dediğim buradan kaynaklanıyor. Tabii. Tamam. Burada bir madde bu. Hı. Bak miskini de yiyeceklendirmiyorduk. Evet. İşsiz güçsüz adam da iş yapsın, para kazansın da çorunu çocuğunu doyursun diye bir gayretimiz yoktu. Yoktu. Tamam. Evet. Üç. Ve biz boşa uğraşanlarla beraber uğraşıyorduk. Evet. Biz de yani ne derler akıntıya kürek çekiyorduk. Evet. Rüzgar nereden esti oraya doğru gidiyorduk. Evet. Yani yaptığımız işin bir tutarlı tarafı yoktu. Bak bu çok önemlidir. Hmm. Bakın şimdi Cenab-ı Hak imanı anlatırken bir yerde iman ve amel ilişkisinde bunu anlattıydık İbrahim hmm suresinde. Ne diyordu? İmanı tarif ederken hmm mübarek bir ağaç diyordu. Evet, evet. Asluha sabitun ve feruha fissema. Kökü sabit. Ne rüzgar, ne fırtına, ne sel, ne şu, yıkamaz, ne bu falan filan onu yıkamaz. Mümini sarsamaz yani. Tamam mı? O sabit. Ama bu herifler ne diyor? Biz akıntıya kürek çekenlerle birlikte ya boşa uğraşanlarla sabit orada bir şeyimiz yoktu. Yoktu. Bak. Evet. O ayetin orijinalinde havuz geçer. Ve nehuz ma'al haizin. Havuzcularla beraber biz de havuz yapardık demek. Yani havuz su birikintisi demek. Bizim modern havuzları evet, ele evet almayın. Yani bunun anlamı suyun içerisinde derede, ırmakta bir insan geçer. Tabii. Yürür mü? Kumun üzerinde, denizin evet içerisinde kumda yürür mü? Yürünür. Yürür. Tabii. Ayağı bir iz yapar mı? Yapar ama geçtiği zaman anında silinir. Biz böyle birisiydik diyor. Evet. Ha. Böyle biz toplumda yeri olmayan, evet, kimliği, kişiliği olmayan birileriydik. Ha. Ve önemli bir madde dahildi. Ve de biz tartışılmaz ve karşı çıkılmaz olan ölüm, kıyamet biz gelene kadar din gününü yalanlıyorduk. Ve biz ahirete inanmıyorduk kısacası. Zaten inanmıyor adam. He, peki şimdi hiç bak dediler cevapları evet bu. Dört tane. Şimdi biz salatçı olmazsa, miskini yiyeceklendirmişse, havuzcu olursa, ahireti inkar ederse cehenneme bitti girer. Dört dört. Şimdi peki bu adam ahirete de inanmıyormuş. Ahirete de Müslüman değil bu adam. Bu namaz kılmıyorduk der mi? Ne kadar komik yani. Yani ne evet kadar komik durum. Komik. Işte. Evet. Tamam. Evet. Onun için İşin orijinali bu. Evet. Oradaki şey salatçı ve o ayette sadece salatçılardan bahsetmez. Salatçı değildik, miskini de yiyeceklendirmiyorduk, boşa uğraşırdık ve ahireti hesap gününü de yalanlıyorduk. Dört tane o zaman niteliği var. Kimin niteliği bu? İnanmıyorum. Kafirin niteliği. Evet. Müşrikin niteliği. Tamam mı? Böyle, öyleyse cehenneme götüren bunlar. Bunlar. Evet, bunlar. Bu vasıflar. Öyle sadece öyle deyip işin şey yapmak sahtekarlıktır. Evet. Dine ihanettir, cinayettir. Evet. Evet. Soru bu salat sözcüğüyle ilgiliydi. Bunu da burada öz olarak anlatmış oldum. Evet. Biraz vaktimiz kısaldı ama bir sorumuzu daha okuyalım isterseniz. Buyur. Furkan Alparslan isimli izleyenimiz. Arapçada bilindiği gibi bir kelime el takısı alınca belirli bir kelime olur. Salat yorumunuzda birkaç ayet vermişsiniz. Ahzab 43 ve 56, Kıyame 31-32, Bakara 155 gibi. Ayetlerde salat el takısı almadan yazmaktadır. Salatın el takısı ile yer et aldığı ayetlerde abdest ve namazın müminlere belirli vakitlerde yazdığı olduğu yazmaktadır. Size sorum. Bu ayetlerde salat namaz olmaz mı? Çünkü el takısı ile yazılan ayetlerde bir anlam yanlışlığı olmamaktadır. Bu farklılık anlam değişikliği oluşturmaktadır. Salat ve es-salat aynı olamaz. Bu sebeple salat başına el takısı alınca namaz olmamakta mıdır? Evet. Demiş arkadaş. Bu arkadaş da deminki hani bahsettiğim salat sözcüğünü namaz diye çevirenler var ya. Evet. Şimdi onların kurbanlarından bir tanesi. Şimdi çok enteresan. Onların kurbanlarından bir tanesi. Şimdi bütün aklı çalışan, akıllı insanlar, biraz bilgili insanlar, bilinçli insanlar salatın öz anlamını tespit ettiler, öğrendiler. Tabii. Yani bunu bir de Hakkı Yılmaz'la falan özleştiriliyor da hiç alakası da yok yani onunla özleştirilmenin. Yani bu lügatlarda var olan bir şey yani. Evet. Tamam. Şimdi yapa yapa bundan çıkamadılar, soruların içerisine çıkamayınca efendim salat o demek. Tamam ama başına el takısı aldığı zaman es-salat dediğimiz zaman bu namazdır. Gibisine bir gibicesine kıvırtmaya başladılar. Evet. Bak şimdi bu duyuyoruz. Bunu evet. Bana videolarında falan şey yapıyorlar da bu Furkan Alparslan Bey de televizyon marifetiyle hani bize şey yapmış. Şimdi şöyle anlatayım ben. Salatın başına getirdiğimiz es-salat dediğimiz zaman bu lam-ı tarif olduğundan şimdi tecvid ilmini bilenler şey yapar. Hurufu şemsiye ve gamariye vardır. Birisinde mesela lam-ı yazarsın, elif lam-ı yazarsın. Okursun yani. Tabii. Gameri harflerde el-gameri diye geçer. Mesela güneş şemsiye harfleri vardır. Onda da lam'ı okumadan ötekini şeddeleyerek okursun. Mesela ve şemsi. Ve şems gibi olduğu gibi. Bak orada elif lam var ama onu okumadan okumuyor. Geçersin. Evet. Gibi. Şimdi burada lam var ama şimdi es-salat dediğimiz zaman aslı el-salat demektir. El-salat diye yazılır. Lam okumuyor orada. Buradaki el cümle alem bilir. Yani 3 gün Arapça okumuş bir adam da bilir ki buna lam-ı tarif denir. Bunu belirginleştirir. Bak şimdi bunu belirginleştirir. Evet. Şimdi sözcükler bir nekredir, bir de marifedir. Marife. Bak bir nekre sözcükler vardır. Net değildir. Yani neyi kastettiğini bilemezsin. Bir de marife sözcükler vardır. Şimdi şu anda ülkede, dünyada aşağı yukarı herkes Arapça bilmez ama ilkokulda, ortaokulda falan bir İngilizce falan öğrenmeye başlar. Şimdi cins isimlerde, bakın cins isimlerde, mesela İngilizceyi ele alan cins isimlerde. Şimdi mesela bu nedir? Cins isim olarak bunun orijinal adı nedir? Pen. Pen, evet. Pen. It's a pen. Tamam, bu. Bu pendir. Tamam, bu pendir. Ama bu nekre ise, nekre. Nekre şey yaparsan, nekrelik işareti olarak bunun başına bir E korsun, A D. harfi korsun, E-pen dersin. The pen. E-pen, nekrede. E-pen. Bir pen. Şimdi Bir de bunu belirginleştirirsen, bu diye bu kalemi kastedersen, nekrelikten çıkarırsın, bunun başına dı korsun. Ha, belirginleşirse. Belirginleşirse dı. Dıpen. Dıpen dersin. Tamam. Dıpen dediğin zaman herhangi bir dolma kalem anlamazsın. Ama epen dediğin zaman herhangi bir dolma kalem. Bu da, o da, o da, hepsini anlarsın. Ama dıpen dersen budur. Senin elindeki kalem değildir. Tamam. Belirginleşmiş o. Bu belirginleşti. Tamam. Marifeleşti. Evet. Bak, marifeleşti. Ha, şimdi aynen değerli izleyicilerimiz iyi bilsin. İngilizce'deki dı neyse, evet, Arapça'daki lamı tarifte elifle lam var ya, es-salatın başındaki evet, e var ya, evet, o da odur. Aynısı, evet. O da odur. Şimdi salat dediğin zaman, evet, normal olarak salat diye şey yap, nekredir, hangi salat, şey yok. Ama es-salat. Kur'an'daki tarif edilmiş es-salat marife olduğu zaman nedir biliyor musun? Evet. Allah'ın size Kur'an'da öğrettiği salat demektir. Orada belirginleşmiş. Ha, belirle. Bak, evet, tekrar ediyorum. Tamam. Evet. Allah'ın size Kur'an'da öğrettiği salat. Herhangi evet, bir şey değil. Allah'ın Kur'an'da öğrettiği salattır. Bu anlamda. Şimdi evet, bunun dışında, yani bunları çoğaltırsın canım. Penne yaptın, table'da, masada yaparsın, tamam mı? Tabii, kitapta yaparsın, bilmem şuyunda, buyunda, hep şeydir. Belirginleştireceğin zaman, ya, bütün dillerde vardır bunu. Dı getirirsin. Eğer ki şeyse, nekre ise, onunla da evet, nekrelik işareti. Harf nedir? Sesli harfle başlarsan en getirirsin. En. Sesli harfle şey, sesli başladığı zaman da ne getirirsin? E getirirsin. E, bu buna benzer. Evet, ama bilelim, şunu bilelim ya. Burada Kur'an, Müslümanlık, samimiyet işi. Kardeşim bak. Evet. Yani ciddi, samimi, dürüstlük işi. Tabii. Şimdi bizim hocalar biraz böyle şişerler, ortaya çıktıkları zaman onların arkasına 3-5, 15-20, 100 bin neyse birileri takılır. Evet. Tamam mı? Takılır. Sonra onları kaybetmemek için hocalar da onların arkasına takılır. İşte bu kadar, bitti. Tamam, bilim bitti. Onlar darılmasın, onları kaybetmeyeyim diye onların nabzına göre şerbet vurur. Maalesef. Bu münafıklığında, sahtekarlığında, samimiyetsizliğinde dikalası, evet, bu Kur'an Müslümanlığına yakışmayan bir hal. Çok güzel. Onun için değerli izleyicilerimiz bilsin, es-salat dediği zaman salatın anlamı hiçbir zaman bozulmaz. Evet. Salat yine salattır ama normal salatlıktan çıkar, Allah'ın belirlediği salat anlamına gelir. Allah'ın belirlediği salat. Ha, Allah'ın Kur'an'daki belirlediği salat anlamına anlamı gelir. Evet. Ha, arkadaşımız evet, da bunu çok bilsin, güzel başlama oldu. Da, bununla bu şekilde şey yapmış ve bu arkadaşa da tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim, çok teşekkür ederiz. Efendim, bir kısa ara vermemiz gerekecek evet, müsaadenizle. Peki kardeşim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. ...1919, hepimiz biliyoruz. Ama bilmediğimiz çok önemli bir şey var. Bizi kim işgal etti? Okuttular. Yunan, İngiliz, İtalyan, Fransız. Oysa George Orwell'ın 1984 romanındaki gibi gizli bir el tarafından, tarihten kazınıp çıkarılan ve gizlenen bir gerçek var. 1919'da Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri işgal etti. Bu kitapta tarihten gizlenen çok önemli gerçeği yazılı ve görsel belgeleriyle nefesinizi tutarak okuyacaksınız. Ayrıca gençlerimizin de konuyu rahat kavramaları için çizgi roman biçiminde özetleyerek Türkiye'de bir başka ilki de gerçekleştirdik. Ulki Cevizoğlu'nun son eseri, çizgi roman özetli 1919 Gizli Amerika Birleşik Devletleri İşgali çıktı. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Sorularımıza devam ediyoruz sayın konuğumuzla birlikte. Efendim, İstanbul'dan Tayfun Tepe isimli izleyenimizin bir sorusu var. Diyor ki Mikail peygamberimiz Cebrail'i Kur'an olarak kabul edersek, Mikail'i peygamberimiz Cebrail'i Kur'an olarak kabul edersek, buradaki Bakara suresi ayete göre kim ki Allah'a, meleklerine, elçilerine, Cibril'e yani Kur'an'a, Mikail'e yani elçiye, Muhammed'e düşman ise üzüntüsünden, kahrından ölsün. Şüphesiz işte bu yüzden Allah da kafirlere düşmandır. Bu ayeti kural olarak biraz bozuk olmuyor mu? Zaten ayet içerisinde elçilerine diyerek tüm elçiler kastedilmiş. Ama evet, hemen arkasında Muhammed deniyor. Şöyle olsa aklım karışmayacak. Kim ki Muhammed ve diğer elçilere düşmansa, ama aynı cümlede elçiler diyerek genelleme yapılması, ardından da Muhammed'in zikredilmesi biraz garip olmuyor mu diye sorusu var. Evet. Şimdi tabii değerli izleyicilerimiz, tabii Kur'an'ı okurken yine ben teşekkür edeyim, yani böyle ayrıntıları, evet, dikkatleri çekmiş ve bunları araştırıyorlar, soruyorlar, öğrenmeye çalışıyorlar. Şimdi Allah meleklerine, elçilerine kim düşmansa demiş. Siz hani Cibril'i melek işine kattınız, öyle mi? Evet. Mikail'i de elçi içerisine kattınız. Bu tekrar olmaz mı? Öyle bir anlam çıkıyor. Evet. Öyle bir anlam çıktığı zaman bu anlamsız olmaz mı diye bir şey sormuş. Evet. Şimdi işin özeti bu. Konu Bakara 97-98. Ayetlerde geçen, evet, sözcükler. Şimdi değerli izleyicilerimiz şunu bilmeliler. Yani burada bunu şey yaparken belagat ilminde, yani özgün Arapçanın edebiyatında, fesahat, belagat ilminde ıtnap diye bir kural vardır. Itnap. Evet. Itnap bir ifadede sözcük sayısının anlamdan uzun olması demek. Orijinal anlamıyla. Bak, sözcüklerin anlamdan uzun olması demek. Şimdi ıtnap edebiyatta incelerken bunun çeşitli maddeleri var. Itnap türleri var, daha doğrusu öyle diyeyim. Mesela ıtnap türünden iki tanesi, birine tatvil, birine de haşiv. Yani lüzumsuz, gereksiz, uzatma dediğimiz, hani biz Türkçe'de de birisi bir şey anlatırken lafı uzatıp durma deriz ya yani. Evet, kısa kesin. Böyle lüzumsuz laf uzatmalar vardır. Bunlar kötüdür. Tatvil ve haşiv, yani hoş görülmez. Edebiyatta, şiirde, nesirde, romanda kesinlikle hoş görülmez. Hani adam durur durur iki satırdır söyleyeceği de lafı köpürtür köpürtür döner döner bir daha anlatır falan filan ya. Şimdi evet, bunlar tatvildir, haşivdir. Bunlar hoş görülmez. Ama şimdi ıtnabın güzel olanı da vardır. Güzel şeyleri de vardır. Bunların bir tanesi de ben orijinal ilmi ifadeyle söyleyeceğim. Zikrul has ba'del am denir. Önce bir genelini söylersin. Bakın, evet, genelini söylersin. Arkasında o genelin içinden maddenin bir tanesini özgün olarak oraya getirir, korsun. Ayrıca. Ayrıca. Ama o onların içerisinde vardır. Bir geneli söyleniyor. Mesela evet, elçilerine demiş. Elçilerine, evet, inanacaksınız demiş. Arkadan da demiş ki Muhammed'e inanacaksın. Elçilerin içerisinde Muhammed yok mu? Var. Var. Elçiler genel, genel. Muhammed özel. Özel. Melekler genel, tamam mı? Evet. Kur'an. Evet. Orada Cemal. Kur'an ayetleri, evet, onun özelidir. Özelidir. İşte burada da bu konuda da konu edilen ıtnap şeyi örneği zikrul has ba'del am. Genelden sonra özelin anılması demektir. Bu tembih için, uyarı için, bu vurgu içindir. Bakın şimdi şöyle anlatayım. Oradaki anlam aynen şöyle demek olur. Kim Allah'a, meleklerine, elçilerine, hele hele Cibril'e, Kur'an'a, hele hele Mikail'e, Muhammed'e düşmansa var ya. Ya özellikle. Tamam yani ha, özellikle hele hele. Ya. Özellikle buna düşmansa var ya, kahrından ölsün, Allah onun düşmanıdır. Çok güzel. Çünkü ötekiler geçmişlerde kalmıştı. Tabii. Muhammed'le Kur'an son gelmişti ya. Tabii ki. Hele hele kim Kur'an'a düşmansa, evet. Hele hele kim Muhammed'e düşmansa var ya, evet. bu anlamı katar. Bu güzel bir şeydir. Son kitap olduğu için. Ha, son doğru. kitap bu güzel bir şeydir. Orada hele hele özellikle Muhammed'e kim düşmansa, özellikle Kur'an'a kim düşmansa demektir. Bakın şimdi burada bu kardeşlerimize ben bir başka örnek daha vereyim. Cenab-ı Hak biliyorsunuz şeyde Bakara 239'da Hafizu aleyhissalavati ve salatil vusta'dır. Evet. Bakın salatlara muhafız olun. Salatları koruyun. Ve salatil vusta. Salatı vusta'yı da koruyun. Evet, bak şimdi, özellikle orada onu şimdi salat-ı vusta en hayırlı salat. Hani hı. cuma toplantılarının salatı var ya onu kastediyorum. Hı. Onu da koruyorum. Şimdi cuma salatı salavatın içerisinde yok mu? Var. Salavat çoğuldu. Çoğul. Onun içerisinde var. Ama, ondan sonra salat-ı vusta'yı zikretti. Onun anlamı ne? Değerinin. Ha, salatı bak şöyle salavatı bütün salatları koruyun. Hı. Hele hele evet. özellikle salat-ı vusta'yı koruyun. Evet, evet. Çok değerli çünkü. Ha, evet, onun değerinden itibaren çok hayırlı evet, salatı evet. koruyun. Ona muhafız olun. Evet. Onu sakın zayi etmeyin. Hele hele de işte bu vurgudur. Evet. Öyleyse burada şimdi kardeşimizin kendi ifadesiyle ne diyordu? Kendisi evet. Biraz garip olmuyor mu? Herhalde bunu şey yaptığı zaman bu garip falan olmuyor. Çok güzel evet. oluyor yani değil mi? Tabii. Şimdi çok da anlamlı güzel oluyor şimdi. Evet. Bu şekilde değiştirmek evet. şey olur. Şimdi garip olmuyor, daha da güzel oluyor tabii değil ki. Mi? Tabii. Daha da güzel oluyor. Şimdi burada ben şunu da hatırlatacağım. Şimdi gençler maşallah heyecanlılar. Kur'an'ı öğrenme açısından falan filan. Şimdi bir de teknik imkanlarla lügatlarda çeviriler falan filan şeyleri de kolaylaşmış. Yazıyorlar Arapça kelime karşılığına Türkçesini. Türkçesini Çıkıyor. Yazıyorlar Arapçasını böyle çeviri şey yapıyorlar ya. Tabii. Şimdi Kur'an'ı anlamak için sadece lügat çevirisi yetmez. Hı. Bakın çevirisi Kur'an yetmez. Şeyi yetmez. Kur'an ifade yani bu bir semantik ilmi dediğimiz teknik bilgiyle beraber onun da bilinmesi lazım. Evet. Mecazının bilinmesi lazım, kinayesinin bilinmesi lazım, özellikle belagatının bilinmesi lazım, mantık evet. ilminin bilinmesi lazım. Onları da bilmeden hemen o sözcükleri iki zaman bilmem makineye çevirtip de hı. bu şu demekmiş falan diye yola çıkmasınlar. Evet. Mecazda, kinayede dediğim gibi belagat ilmindeki özelliklerde o zaman böyle onların bilmesi şey gerekir. Yaparlar, garip garip şeyler bulurlar. Evet. Onu da burada anlatmış olayım. Sağ olun efendim, çok teşekkür evet. ederiz. Bu arkadaşımıza da yine teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun. Efendim yine Ali Özgür Bey kardeşimizin başka bir sorusu daha var. Tur suresi, Tur 48-49. Ayetlerinde Nücumi kelimesi yani yıldızların batışında Allah'ı tesbih et diyor. Bu evet. ayeti şu şekilde anlamak mümkün mü? Nücumi kelimesini ayet necim olarak anlarsak ayetlerin sonunda yani sureleri okumayı bitirince tesbih et şeklinde anlamak mümkün mü? Şeklinde bir evet, sorusu da var yine. Yine evet. bu kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Şimdi özellikle yani şimdi sorulara baktığınız zaman hep Kur'an anlama evet buna yönelik. Ekseninde değil mi? Evet, yani böyle evet. şey olarak. Şimdi bu kardeşimize de yine bu sorusuyla da ilgili çok teşekkür ediyoruz. Hı. Şimdi şöyle, onu öyle anlamak mümkün mü demek? Öyle anlamak en güzeli. Evet. Yani öyle anlamak en güzeli. En güzeli. Şimdi öyle anlamak en güzeli. Ama ayetin içerisinde şimdi etbaren nücum der. Şimdi etbaren nücum. Şimdi etbaren nücum necimlerin arkasında hmm. demek. Şimdi bunun itbaren nücum kıraatı da olduğu için şimdi böyle nücum bildiğiniz hani gökteki yıldızlar hmm. var ya yıldızların evet. arkasından yani yıldızlar hmm. kaybolduğu zaman hmm. anlamıyla bu neyi ifade eder? Sabahı ifade eder. Şimdi hatırlarsak peygamberin görevlerinin başında sabah salatı, değil mi? Evet. Şimdi salatı ikameyi böyle şey yaptığı zaman peygamber akşam gün batınca, evet, gece karanlığında tam da, böyle yatsı saatlerinde, bir de gün doğmazdan evvel, evet, yani böyle gün doğmazdan evvel ama işte yıldızlar kaybolduğu zamanki o aradaki gün doğmazdan evvelki bir saatlik bir dönem içerisinde tesbih görevi, yani evet, topluma çıkıp Allah'ı şirkten uzak anlatım tarzını yapması lazım. Evet. Müşrikler hep Allah'a şirk koştuklarından dolayı tesbih de neydi? Allah'a sürülen karaları temizlemekti, değil mi? Allah'ı güzel güzel anlat demekti. Şimdi burada peygamberimize verilen görev, şimdi öyle diyeyim, Tur suresinde 48-49'dan ve sen Rabbinin hükmü için sabret. Artık şüphesiz sen bizim gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman da, evet, gecenin bir kısmında ve yıldızların batışında, sabah vakti, necimlerin sonunda Rabbinin övgüsüyle birlikte kendisini noksan sıfatlardan arındır. Hadi onu tüm noksan sıfatlardan arındır. Şimdi bunun benzeri bir ayeti de biliyorsunuz. Bundan evvelki derslerimizde şeyde Kaf suresinin evet, Kaf suresinin 39. ayetinde de buna benzeri vardı. O nedenle sen onların söylediklerine karşı sabret. Ve güneşin doğmasından önce ve batmasından önce ve geceden bir bölümde her fırsatta Rabbinin övgüsüyle birlikte arındır. Ve boyun teslim oluşların, ikna oluşların arkalarında inkarcıya iman ettirdikten sonra da onu arındır. Gibi 39'da, Kaf 39'da da vardı. Evet. Şimdi buradan normal şey yaparken bir de Resulullah'a bunu Edbaren Nücum diye okuduğumuz zaman, şimdi o noktada arkadaşımızın şeyiyle de okuduğumuz zaman, evet, her Müslümana, özellikle yeni Müslüman olanlara Kur'an ayetlerini, Kur'an bölümlerini takdim ettikten sonra onları onlara sindire sindire öğrettikten sonra, ondan sonra özel olarak Allah'ın niteliklerini bir anlat. Allah'a şirk koşmasınlar, şirk bulaştırmasınlar. Yani her necmin sonunda da özellikle sen bir ders yap. Ders yap, anladım. Allah'ı tesbih et. Şunu yaparsanız şirk olur, bunu şey yaparsanız şirkten kurtulursunuz diye özel bir ders yap. Özel bir ders. Yani evet. Özel bir ders yap, evet, demek olur. Bu arkadaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. Saygıyla selamlarımı da iletiyorum Ali çok Özgür Beyefendi'ye. Yani böyle yiğitleri de yakından tanımakta arzu ederiz. Yani öyle onu da kendilerine mesaj olarak iletmiş olayım. Öyle çok teşekkür ederim. Evet. Hem Ayşe Uzdilli kardeşimizin bir sorusu var. Pek çok zamandan beri Kur'an okumaya başladım. Kur'an ayetlerini öğrendim, din ilkelerini etraf insanlara mantığıyla açıklamaya çalışıyorum. Benim üniversite birinci sınıfta bir erkek kardeşim var. Bana din inanıp inanmama meselesi değil, Kur'an okumadan da insan aklıyla Kur'an dinini yaşayabilir diyor. Örnek olarak da Budistlerin arasında doğsaydım kesin Budist olurdum. Öyleyse Arap coğrafyası dışındakiler cehenneme gider diyor. Allah orada doğan insanlara nasıl bir kolaylık sundu acaba? Ya da ben burada doğduğum için daha mı şanslıyım? Bunun mantığı nedir? Bu şekilde bir sorusu var kardeşimizin. Evet, şimdi evet, teşekkür ederim. Tabii bu tip sorular da bize çok gelir ve çok da yani özelde de anlatılır. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında yeryüzünde hiçbir insan falana göre şanslıdır deme şeyini diyemeyeceğim. Yani falan... Şimdi bazıları der ki yani işte biz Müslüman alemde doğduk, Müslüman ülkede doğduk, Müslüman, evet, ananın babanın çocuğuyuz. Biz işte bir dışarıda Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Rusya'da doğmuşlara göre şanslıyız. Evet, yani onlar Allah'ı öğreniyor, öğrenemiyor da biz öğrendik, dinimizi öğrendik falan filan diye de. Bu pek doğru değil. Yani hatta şöyle söyleyeyim, oralardaki doğmuş büyümüşler buradakilere göre daha şanslıdır da diyebilirim. Ben tersini söylerim. Aslında öyle. Niye? Tabii. Şimdi doğru. Bizim ülkemizde ve İslam coğrafyasında çocukların beyinleri küçükken yani yıkanır. Evet, evet. Beyin yıkaması yapılır. Taklidi imana götürülür. Taklide, taklit. Evet. Şimdi anasının babasının öğretilerini sorgusuz sualsiz kabul etme. Taklit. Taklit ne demekti? Biz bunu açmıştık hatırlayacak olursanız. Başkasının yaptığı gerdanlığı kendine takma. Başkasının yaptığı küpeyi başkasının bileziğine kendisine takma. Kendisine ait demek. Değil aslında. Kendisine ait bir şey değil. Evet. O onun vücudunda eğreti bir şeydir. Evet. Yarın daha iyisini bulur, daha ötekini bulur. Onu evet. atar, şey yapar. Şimdi buralardaki Müslümanlar çoğu yerde, yani Müslüman ülkelerdekilerde atalar dinine, anasının babasının dinine, evet, çevresinin evet. dinine tabi. Hristiyan aleminde, Hristiyan ülkelerde doğmuşlar da sorgulamadan onlar da anasının babasının dinine tabi. Bilmem neredeki doğanlar da hep böyle Budistler de bilmem şunlar da bunlar hep atalar dinim. Evet. Allah kimseden atalar dini diye bir şey istemiyor. Ne Müslüman kesimdekine atalar dinini ister, ne Hristiyanlarda ne de Budistlerde. Herkes Cenab-ı Hak herkese bir akıl vermiştir. Herkes aklıyla araştıracak, fikriyle tefekkür edecek. Tamam mı? Aklını çalıştıracak, kullanacak. Önce bununla ne yapacak? Bir marifetullah'a, öylece bir Allah bilincine erecek. Beni buraya gönderen ve beni bir yaratan var, evreni yaratan var deyip önce bir bunu bilecek. Evet. Birinci sorumluluk marifetullah'tır. Akıl sahibi adamın yapacağı şey marifetullah'tır. Şimdi şu anda ki Müslüman alemdekilerde, Hristiyan alemlerdekilerde kendi aklıyla, kendi izanıyla, kendi vicdanıyla da marifetullahı edinmiş birileri değil. Evet. Tamamen taklit, dediğim gibi başkasının madalyonunu kendi omuzuna takmış. Aynen. Anlatabilir mi? Bu anasının babasının verdiği, taktığı madalya olabilir. Mezhebinin, bir mezhebin madalyası olabilir. Bir meşrebin, tarikatın, bilmem neyin falan filan şeyhin, şıhın madalyası da olabilir. Oralardakilerde, yani doğudaki Budistlerde de aynı, burada da. Aynen. Herkes kendi şeyiyle önce Allah'ı, marifetullah'ı bulacak. Yani bir Allah bilincine erecek. Adını Allah koyması da şart değil. Değil ki. Tabii. Ha, onu da söyleyeyim. Adı Allah olarak. Ama ondan sonra bu Allah'la kendi ilişkisi içerisinde Allah'ın topluma müdahalesi açısında bir araştırmaya da gidecek. Eğer ki o araştırmaya fırsat bulamazsa, din diye mesela İslam dini diye bir din varmış, Kur'an diye bir kitap varmış, Muhammed diye bir peygamber gelmiş gibicesine. Evet. Bunlardan haberi olmazsa. Hiç haberi olmayabilir. Ha, olabilir mi? Olabilir. Evet. İşte onlara tebliğ edilmemiş, o sadece marifetullah'la sadece kendisinin bir yaratıcısının varlığını ve kendisini gönderdiğini alacağının düşüncesi yeter. Bitti onunki. O onda yeter ama şu anda dünyada ya peygamber varmış, Muhammed varmış, Kur'an diye de bir kitap varmış, İncil varmış, İsa varmış gibi böyle bunları duyup da araştırmaya geçmezse sorumlu olur. O mesele orada. Ha, o sorumlu evet. olur. Ha, ondan sonra araştırmaya girer. Kitab-ı Mukaddes'te Yahudiliği, İncil'de yine Kitab-ı Mukaddes'te şu andaki şeylerden, İncil'den Hristiyanlığı, Kur'an'dan kıyaslar. Müslümanlığı inceler. Evet. Tamam mı? Ondan sonra da tercihini yapar. Bu tercihi neticesinde hak tercih yaparsa Allah katında makbul olur. Gerçek bu hak tercihi işte. Yapmazsa şöyle. Şimdi şöyle insan evet. merak eder. Yani şimdi herkes çarşıya gidiyor, pazara gidiyor. Malın en iyisini almaya çalışıyor değil mi? Tabii tabii. Tamam. Evet, tabii ki. Sen şimdi bir otomobil alacak. Oraya gittiğin zaman diyelim ki galeriye gidiyor. Diyor ki mesela şimdi 2017'deyiz ama 2018 model araba alıyor. Çıkmış, tabii. 2017'ye dönüp bakmıyor, 2000 küsüre bakmıyor falan filan. Ha, onları da dinleri de araştırmaya kalkacak olursa aynı araba modelindeki aynen. en son model dini İslam ile müşerref olabilir. Onu görecek. Ama kendi aklıyla, kendi fikriyle. Tamam mı? Onun için Budist olmuş, Müslüman doğmuş birbirine şanslı değiller. Yani bugünkü Müslüman içerisinde, Müslüman alemde doğmuş insanlar inanın ki ötekilerden daha şanssız çünkü gırtlaklarına kadar şirk içerisinde. Maalesef. Tamam maalesef. Gırtlaklarına kadar dediğim gibi foseptik maalesef. İçerisinde. Evet. Onun için bunu şans falan filan demesinler. Herkes evet. kendini sorun yani sorgulasın. Evet. İnandığını, yaşadığını sorgulasın. Kim gibi? Evet. İbrahim gibi. İbrahim peygamber gibi. Nasıl İbrahim sorgulamış gibi. İbrahim peygamber? Tamam. Aynı şekilde. Aynı. Evet. Herkes bu noktada evet. Allah akıl vermiş tamam mı? Evet. İbrahim nasıl ki evreni inceliyor, tamam mı? Evet. Ha, yıldızlardan, aydan, astronomi ilmiyle gerçek Rabbi nasıl buluyor? Yaratıcı olması gerekir. Şimdi o gün için kaba şeylerdi bunlar, makro dünyadaydı. Ama şimdi tam mikroya indi, anlatabildim mi? Evet. Hücrelerden, şundan, atomdan, fizik şeylerinden, hepsinden teker teker, moleküllerden, kimya şeyinden Allah'ı bulabilirler. O zaman işte akıllı insan aklını kullanır, kendine yazık etmez. Evet. Çok bunu bilsinler yani. Öyle Müslüman alem şeyde doğduk. Yani biz zaten ne diyoruz? Müslüman geçinen diyoruz. Yani Müslüman diye diyemiyoruz maalesef, da onun için. Maalesef. Müslüman geçinen kesim diyoruz. Evet. Yani Allah bu coğrafyada kadar torpil geçmemiştir. Böyle öyle bir şey yok. Yok yani. Tabii, öyle bir biz şey yok. Kendi kendimizi öyle kandırmayalım şey boş yere. Evet. Evet. Olay bu kardeşim. Efendim çok teşekkür ederiz. Oldu. Süremiz de doldu bu yayında. Öyle mi? Evet. Teşekkür ediyorum. İnşallah değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür oldu ederiz. Kardeşim. Ağzınıza sağ sağlık efendim. Allah razı olsun. Hadi sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftalık süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz. Yayın demeye geçen tüm kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz.